Welkom iedereen bij podcast 81 van 17 december 2010. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en als gast Cor Nauws van LibreOffice en OpenOffice. Tenminste, daar zijn zijn bemoeienissen heel erg nauw mee. En mijn naam is Martin Broersen. Cor. We hadden het vorige week hadden we jou al eigenlijk aangekondigd van er is Java. Apache stapt uit de Java community. Wordt nu gesmeekt van blijf toch hangen. De LibreOffice is een lijkt een soort afsplitsing als wij aan de rand kijken als onwetende toeschouwers van OpenOffice. Wat is daar allemaal gaande? Ja, goedemorgen. goedemorgen. Bedankt voor deze de uitnodiging. Deze podcast luisteren natuurlijk mensen vanavond in hun auto naar huis. Maar het is voor mij nog echt morgen. Ja, wij zitten LibreOffice en OpenOffice. Dat is de vraag. OpenOffice is 10 jaar geleden ontstaan. En dat is toen opgezet door Sun. Maar wel met het idee, er moet een onafhankelijke stichting, een foundation, achterkomen waar iedereen die mee wil doen, dat op basis van gelijkwaardigheid doet. Nou, dat is, al die 10 jaar is dat nooit gelukt. En gaandeweg werden steeds meer mensen ontevreden daarmee. En op een gegeven moment, in dit jaar, is een aantal clubjes ontstaan die zeiden, wij gaan onafhankelijk van Sun een foundation starten, een stichting. Een organisatie om OpenOffice vrij te maken. Ja. En daar is LibreOffice uit ontstaan als software. En dat is in de praktijk wordt dat een afsplitsing van OpenOffice. Oké. Ja, dus er waren toch al enkele andere alternatieven. Mensen die gebruik maakten van dezelfde broncode, maar de andere dingen aan toevoegen, zoals de GoOO. Project, ja, die nu heb ik gelezen samengaan met LibreOffice en zichzelf opheffen. Ja, dat is correct. Er waren al andere partijen, andere alternatieven. Initiatieven. Ja, maar wat nu duidelijk is, is dat een heel groot deel van de vrijwilligerscommunity rond het OpenOffice project heeft gezegd van ja, wij willen echt met een onafhankelijke club verder. Niet dat we zeggen dat Sun en Oracle tegenwoordig dat die alleen maar slechte dingen heeft gedaan met het programma. Maar we willen gewoon een onafhankelijk project hebben. Niet door één partij overheerst. En daarom is dus een heel grote club van de community van OpenOffice is met LibreOffice aan de slag gegaan. En onder andere heeft ook Novell gezegd van nou, dat is veel beter om daarmee verder te gaan. En ze zijn met de GoOO gestopt en ze zijn bij Document Foundation gekomen. En er zitten mensen van Red Hat bij en er komt wat ondersteuning aan vanuit de Canonical, Ubuntu, Google. En dat gaat langzaamaan groeien. Oké. Ja, maar is het voor de gebruiker, is het dan ook wenselijk dat er weer een afsplitsing is? Of is dat is het uiteindelijk de bedoeling dat heel OpenOffice in jullie ogen wordt opgeheven? Ja, het zou voor de gebruiker het mooiste zijn als alle partijen die daar belang bij hebben gewoon gelijk gaan samenwerken. Maar dat is niet gelukt. En je ziet in het oude OpenOffice project dat het heel moeilijk is om daar echt vrije ontwikkelaars aan te binden. Ik had toevallig eergisteren sprak ik met een klant van me. En die was 10 jaar geleden met een hele club Unix en ontwikkelaars, mensen was die al bezig. En die had zoiets van ja, OpenOffice is leuk, maar dat is te veel Sun. En je moet je auteursrechten delen, daar willen we gewoon niet aan meedoen. En je ziet dat OpenOffice in die zin nooit echt heel breed geworden is. Dat het nooit echt in een stroomversnelling is gekomen in open source wereld. Terwijl er ontzettend veel... Maar mag ik dan even daarop inhaken? Is dat ik kijk al heel lang, denk ik, van ja, je hebt een wordprocessor. Dat is de absolute basis van de belangrijkste basis van zo'n applicatie. En dat was vroeger, 10 jaar geleden toen dat startte, was dat belangrijk. En dan kon je printjes op papier uitprinten. Toen kwam natuurlijk e-mail nog verder opzetten en ging iedereen zakelijk met elkaar e-mail. Dus als we het even over het zakelijk circuit hebben, ja, dan wil je natuurlijk eigenlijk, net als in Outlook, dat de editor Word is en dat je gewoon dat je mails verstuurt via je Office applicatie. En een deel van de Open Office niet aanslaan is, of eigenlijk het grootste deel is dat ze nog gericht zijn op het ouderwetse, we gaan printen op een printer, in plaats van we gaan mailen. Nou, ik weet niet of dat speelt. Je kunt heel makkelijk vanuit OpenOffice ook mailen. Ik denk niet dat dat het punt is. Nou, maar daar heb je het over hoe de markt rond OpenOffice in elkaar zit. En dat is heel gecompliceerd. Het feit dat mensen een Outlook-achtig iets willen, speelt erin mee. Maar je hebt natuurlijk heel veel open source en closed source alternatieven waarmee je ook mail en kalendering kunt doen. Die hele markt is gecompliceerd. Ik vind eigenlijk even interessant van, hey, is het voor de gebruikers niet beter als het allemaal één grote club is die samenwerkt? Dan zeg ik ja, dat zou zijn. Maar we hebben met LibreOffice en de Document Foundation hebben we gezegd, willen we gewoon eens echt een heel grote flitsende community maken, waar heel veel mensen zeggen van, hey, ik vind het leuk om code te ontwikkelen. Ik heb naast mijn werk of mijn studie heb ik 4 keer een uurtje of 4 keer 2 uurtjes vrij per week. S'avonds doe ik ook nog eens wat. En ik heb heel veel verstand van fonts of van printen of van het integreren van plaatjes of van compilen of weet ik wat. En die mensen die zien allemaal dingen binnen zijn Office pakket, waar ze of last van hebben, of die ze leuk vinden, of waar hun baas wat van zegt. En de lol is dat je die mensen allemaal bij elkaar krijgt om op een snelle manier die ontwikkeling van dat pakket een schop in de goede richting te geven. Ja, nou, dus om even bij mijn voorbeeld te blijven, als ik nu zeg van nee, er moet echt een mailer integratie is van nu, van deze eeuw, dat moet echt in een Office pakket. Dan kan ik dat gaan starten nu. Ja, dat zou je altijd al hebben kunnen doen, maar dat kan. Je kan eraan meewerken. Maar je moet altijd wel realiseren, zo'n Office programma, want er zitten zo ontzettend veel functies in, zoveel is er mee mogelijk. Het zijn nooit even dingen van nou, ik doe er even 10 uurtjes werk aan. Maar iedereen die verstand van programmeren heeft op allerlei niveaus, die kan ermee helpen, dat is waar. En behalve dat je ziet het mailen, je ziet ook steeds meer ontwikkelingen richting in webomgevingen werken. Dus wellicht dat ze binnen LibreOffice, de Document Foundation, dat ook in die richting bedrijven functies gaan toevoegen. Kun je nog even teruggaan op de afsplitsing aangeven wat enkele van de bezwaren waren die de community had met Oracle? Wat wilden jullie doen en wat wilde Oracle niet doen? Ik begrijp die hele afsplitsing niet. En hij was voor de open source community was die best heftig, die afsplitsing, waar mensen over en weer best lelijke dingen hebben gezegd. Ja. Dat is ongebruikelijk. Dus dat was denk ik nog flink wat pijn. En ik begrijp dat niet helemaal. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, ik kan er wel iets van zeggen. Dit is voor het eerst dat ik een afsplitsing heb meegemaakt. Ik ben helemaal niet in heel veel open source projecten actief. Ik ben in OpenOffice.org heel lang actief geweest sinds 2004. En nu nog een beetje. Maar de afsplitsing zelf, ja, dat was niet altijd vriendelijk. Ik denk dat er gaandeweg heel veel frustratie is gegroeid bij mensen dat op sommige punten of op een aantal punten toch steeds weer Sun, Microsystems en tegenwoordig dan Oracle, dat die bepalen van we gaan linksom of rechtsom of dit doen we wel en dat doen we niet. En er werd op sommige momenten werd er gewoon niet geluisterd naar input van de community. Ja, en als dat maar regelmatig gebeurt en mensen gaan zich dus niet serieus genomen voelen. Ja, dat geeft pijn. Maar heb jij specifieke voorbeelden? Ja, nou, een heel duidelijk voorbeeld is dat eind vorig jaar is er gewerkt aan nieuwe pictogrammen. Dus de MIME types waarmee je de documenten bestanden herkent in je bestandsbeheer. enzovoorts. En ja, er was al in een vroeg stadium kritiek vanuit een groot deel van de community van ja, wij missen daarin iets, dat is voor ons niet goed. En ja, daar is Oracle is daar gewoon, heeft dat staal genegeerd. Die is gewoon doorgegaan wij vinden dit belangrijk en zoek het maar uit, zeg maar. Dat is een voorbeeld dat recent is gebeurd en dat heel veel kwaad bloed heeft gezet. Oké. Okay. Op welke punt verschilt wat wilde... Stereo luisteren. Maar wat ik graag wil weten is wat beoogt op lange termijn of beoogde Oracle dan? Ik bedoel dat ze lastig deden, maar zat er een soort plan achter? Wilden ze het uiteindelijk naar zich toe trekken? Wilden ze door net zoals Microsoft heeft gedaan, door DocX eigenlijk wel weer de zaak beperken? Wat was op termijn het idee van Oracle? Nou, dat hebben ze niet met mij overlegd. Ik ken redelijk wat mensen, ook hoog in de boom, om dat zo te noemen, in Hamburg, waar het ontwikkelteam zit. Ik zie daar geen kwade plannen achter om de zaak af te knijpen, om weer gesloten, closed te maken of zo. Dat zie ik niet. Maar wat je natuurlijk hebt, is een... Er zit een heel groot team mensen en... Oracle die stelt natuurlijk hoge eisen aan de rendabiliteit van zo'n team. Dus daar moet flink geld verdiend worden. En dat betekent dat ze misschien op een andere manier heel strak proberen om markten aan te boren. En ja, als je als leider in een open source project aan de ene kant het open source product wil steunen en aan de andere kant heel erg naar commerciële zaken moet kijken die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Ja, dat is een soort spagaat waar je in zit. En daarom is het zo heel belangrijk dat die onafhankelijke club er is gekomen. En nogmaals, ik verwacht van Oracle helemaal geen kwade plannen. Maar die hebben natuurlijk vanuit hun corporate business, vanuit hun targets, ja, ze zullen wat moeten verdienen. En dat is gewoon keihard werken, dat is een harde business. Ja, ja. Was er niet het gevoel dat bijvoorbeeld, noem maar wat, Novell, hè, die met SUSE aan de gang ging, maar daar ook altijd open office bij deed, ja, dat men dat als concurrenten zag? Ja, Novell is een concurrent van op een bepaald gebied van die partijen. Maar goed, je hebt ook IBM, die heeft ook software die concurreert. En die heeft ook diensten die concurreren met die van Oracle. En Red Hat natuurlijk ook. En Canonical gaat steeds meer die hoek uit. Dus juist daarom is het belangrijk dat zo'n... Want kijk, zo'n Office pakket, ja, is het ouderwets? Ja, Ik ben zelf... Ik heb een bedrijf en ik verleen diensten aan partijen die willen overstappen naar Open Office op allerlei niveaus. En er zijn nog gewoon ontzettend veel organisaties die afhankelijk zijn van goede werkbladen, van presentaties en documenten enzovoorts. Dat zit allemaal in je Office pakket. Dat is belangrijk. Maar dat is belangrijk voor klanten van Oracle, voor klanten van Red Hat, van Google enzovoorts. Dus daarom is zo'n onafhankelijke foundation juist belangrijk. Die moet zorgen dat er een goede bundeling van die belangen komt. En niet dat één partij dat overheerst. Want dan heb je geen goede samenwerking. Nee. Dus eigenlijk gaat de Document Foundation aan twee kanten gaat het profijt opleveren. Ten eerste wordt het een plek waar heel veel ontwikkelaars die niet gebonden zijn per se aan een bedrijf, waar veel ontwikkelaars makkelijk mee kunnen doen en hun ideeën bijdragen. En ten tweede is het een plek waar partijen, ook grote partijen, op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken. Dus ja. Laat ik zeggen, de Mozilla Foundation zou ook een deel van zijn geld kunnen en naar jullie kunnen zeggen. Goed, er moet een 1-op-1 integratie komen tussen Thunderbird en dit Office pakket en we moeten samensmelten. Ja, dan ga je al bijna over code technische dingen praten wat handig is. Ik vind het voorbeeld van Mozilla wel leuk, want een jaar of 3-4 geleden kondigt de Sun Open Office aan van we gaan een mail client gaan we integreren binnen Open Office. Mm-hmm. Dat is er niet van gekomen, maar wat ze wel hebben gedaan is een aantal ontwikkelaars een jaar of wat laten werken aan Thunderbird en Lightning. Dus de mail en de kalender tool vanuit Mozilla. Daar heeft Sun, het Open Office team, heeft daar actief aan bijgedragen om dat beter te maken. Dus op dit moment heb je die mogelijkheid heb je natuurlijk altijd al om vanuit Open Office te mailen. Maar die kalender tool in Mozilla, die is gewoon verbeterd. En dan kun je met Java servers en met Exchange servers kun je connecties maken. Dus op dat gebied is al wel degelijk wat gebeurd. En ik zie eigenlijk als je het hebt over werken in een open source hoek, is het logischer dat je zegt we gaan we gaan kijken wat er voor andere projecten zijn en waar je goed bij aansluit, dan dat je zegt we gaan het zelf eens een keer opnieuw bouwen. Nou ja, ik denk. Dus, integratie en gebruik maken van is veel logischer dan het kopiëren. Ik denk naar de zakelijke. Dat is een beetje jammer aan open source. Dat er te veel initiatieven zijn. En het zou denk ik een beter project of een product opleveren als wat meer mensen zouden samenwerken. Zeker in de hoek van Linux. Er zijn zo verschrikkelijk veel distributies. Ja. En ik denk dat het trouwens allemaal. Dat het beter zou zijn als mensen wat meer zouden samenwerken in plaats van allemaal hun eigen dingetje doen. Ja, daar zit wel wat in, denk ik. Ja. Aan de ene kant is die samenwerking belangrijk. Aan de andere kant, ja, open source. Er zijn heel veel mensen die in open source gewoon enthousiast zijn omdat ze daar hun ei kwijt kunnen en dingen kunnen proberen die ze. Ja, Wat natuurlijk, als je kijkt naar Linux, dan zie je dat Ubuntu daar heel goede dingen doet. Omdat ze op een gegeven moment zeggen van nou, we bundelen heel veel van die dingen en we maken het voor eindgebruikers heel makkelijk. En ze gaan daar ook nog zakelijke diensten bij verlenen enzovoort. Het is een beetje dubbel. Bundeling is op een gegeven moment belangrijk, maar je kunt het. Ja, dat het moet keuze zijn, ook gewoon absoluut. Het zit ook gewoon in het karakter van open source. Dat mensen zeggen, maar goed, ik vind dit leuk en ik ga eraan werken. En vinden jullie het niet leuk? Nou, dat is helemaal niet belangrijk. Ik vind dit leuk, dus ik ga het doen. Of ik vind het belangrijk, dus ik ga het doen. Dat is ook open source. En dat betekent inderdaad dat er op een bepaald niveau heel veel versnippering is. Aan de andere kant, er komt er ook wel weer innovatie uit, hè? Ja. Maar wat verwacht je voor de toekomst van de beide pakketten? Dat dan Open Office toch wel de zakelijke implementatie blijft, omdat we dan toch ja, als bedrijf, er zit een directeur op een stoel en die moet beslissen tussen Open Office en LibreOffice. Ja, dan belt hij mij op. En dan zegt u, meneer Nauws, wat zou u doen? Mm-hmm. En dan zeg ik de directeur van, nou, ik zeg. Kijk LibreOffice nog even van een afstandje aan. Wat voor LibreOffice heel belangrijk is, niet alleen dat ze snel gaan ontwikkelen en dat er heel veel enthousiaste mensen omheen komen, maar dat ze ook het testen, de quality assurance, dat goed op poten wordt gezet. En dat moet ook kunnen, want heel veel mensen die dat bij OpenOffice deden, die zijn nu bij LibreOffice. Dus Ik denk dat LibreOffice op termijn wel dat betrouwbare pakket gaat worden. Maar misschien toch op een. Omdat er niet een grote partij als Oracle achter zit, een ander deel van de markt aanspreekt. Kijk, als je toch al zaken doet met Oracle als multinational en je kijkt naar een andere office-omgeving, nou, dan is het vrij logisch om te kijken wat je bij Oracle kunt halen. En dan praat je over heel andere contacten, heel andere samenwerkingsverbanden dan wanneer je zegt, ik heb een bedrijf met 50 of met 500 medewerkers. Ik download eens een mooi open source pakket en ik ga dat eens op een verstandige manier implementeren. Dat zijn toch twee verschillende werelden. Dus mijn glazen bol is nooit zo goed. Ik ben niet zo heel goed in het voorspellen van de toekomst. Een opmerkelijke uitspraak. Beide pakketten, Open Office en LibreOffice, staan op het punt om een nieuwe versie uit te brengen. LibreOffice heeft net de eerste release kandidaat van versie 3.3 uitgebracht. Ja. Open Office zit alweer bij beta 8 of iets dergelijks. Zijn ja, ver, vliegen, bijna klaar. Maar jij raadt dus aan om niet massaal over te stappen op LibreOffice. Als je als bedrijf bezig bent. Ik adviseer mijn klanten sowieso nooit om met gelijk een 0 versie, dus de, of de 3.3.0, om daarmee te gaan werken. Of de 3.4.0. Je moet als bedrijf, dan is stabiliteit belangrijk en dan kijk je dat rustig eens aan en dan ga je een paar maanden later over of je wacht op een bugfix release, weer eens een halfjaartje later. Maar LibreOffice is natuurlijk heel snel de afgelopen maanden opgezet en in die club daar wordt hard gewerkt en nog een hoop geleerd. En dat betekent, ik heb daar het volste vertrouwen in, maar het is allemaal nog wat nieuwer. Dus zeker als organisatie waar je stabiliteit belangrijk is, dan moet je daar gewoon even een maandje langer naar kijken. Heel simpel. Ja, op dit moment is LibreOffice, lijkt het nog voor 95-98% op OpenOffice, maar dat zal in de komende jaren ook wel minder worden. Wat gaan de grootste verschillen worden, of zijn die er op dit moment al, tussen de twee pakketten? Ja, er zijn wat kleinere verschillen. Bij LibreOffice zijn de meeste dingen die Novell had gemaakt voor hun Novell-versie, die zijn bij LibreOffice geïmplementeerd. Dus dat betekent dat de Excel-compatibiliteit op gebruik van wat functies, dat die wat meer aansluit. Er zitten ook wat andere grafische dingen in voor Linux-platforms. Maar goed, dat is natuurlijk niet voor de gemiddelde Windows-gebruiker. Ik denk dat je bij LibreOffice snel gaat zien dat het pakket wat slanker en schoner wordt. Want er wordt heel erg gewerkt aan de basis om allerlei dingetjes te verbeteren die daar invloed op hebben. En op dit moment zijn het gewoon compatibiliteitsfuncties met Excel, denk ik, die wel heel belangrijk zijn. En in Writer, in de tekstverwerker, heb je iets wat mooie extra functies. Maar daar heb je het altijd gauw over details. Ik denk niet, als ik kijk naar... Er komt een mailer in LibreOffice. Nou, om hem in deze eeuw te halen, want anders kan je net zo goed meteen stoppen. Dat is nog steeds mijn idee. Dat is jouw idee nog steeds, oké. Okay. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar goed. ik ook niet. Mensen roepen dat wel, vergut. Nou heb ik LibreOffice of OpenOffice gedownload, maar er zit geen mail in. Ja, dat is even schrikken. Maar op het moment dat de mensen dan leren dat ze dat met andere programma's dan Outlook of Office ook kunnen... Maar dan is het probleem in het algemeen snel opgelost. Bedrijfsomgevingen, ja, dan is het sowieso de vraag. Vergut, zit je aan Exchange vast? Of ga je naar open source alternatieven als Zimba of Zahava? Of doe je iets met... Google Apps. Enzovoort. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Ja, ja. Maar we zien nu deze week toevallig, want in het nieuws dat Chrome echt een installer change vanuit Google heeft. En dat ze echt... een publicatie ook aangeven van ja, we hebben de installer zo gemaakt zodat bedrijven Chrome kunnen uitrollen met policies en alles. Dus ze zijn heel erg bezig met bedrijven overhevelen naar Chrome. Dat was een poos geleden ook al onze voorspelling voor Windows, omdat IE9 HTML5 doet en niet werkt op Windows XP, was onze voorspelling al dat er een browser zou komen die op het zakelijke netwerk mogelijk de functie van IE zou overnemen voor de duizenden computers die nog gewoon met XP blijven doordraaien. Ja. En deze week speelt Google daar dus op in door een installer te maken speciaal voor het bedrijfsleven. Ja. Is het dan ook zaak om daar naar te kijken en dan te zeggen van, jij, voor LibreOffice is het dus ook zaak om, als we het over het bedrijfsleven hebben, om juist naar die installers en die policies en de manier waarop het geïmplementeerd kan worden op een bedrijf van 500 werkplekken. Of bouwen we het meer voor de particulier? Het is, als je kijkt naar OpenOffice, en ik denk dat op dit moment voor LibreOffice ook geldt, het is altijd... aan twee kanten. Het is voor de particulier aantrekkelijk en voor een deel van de zakelijke markt ook. Met LibreOffice zijn daar op dit moment geen heel concrete plannen voor. Niet dat ik weet. Maar ik weet wel, toen we de Document Foundation opgezet hebben, althans daar de initiële plannen voor maakten, dat we zoiets hadden van, nou, we beginnen met Open Office en daar starten we. Maar we hebben niet de wens om ons tot een Office pakket alleen te beperken. Het kan best zijn, of het zit er dik in, en die voorbeelden van Chrome en Google Apps enzovoort, en die laten het al zien. Het zit er dik in dat het gebruik van software en het werken met documenten, inhoud, teksten enzovoort, dat is niet statisch, dat blijft veranderen. Dus we hebben als Document Foundation ook gezegd van, nou, wij staan daar open voor. Aan de andere kant, als open source project, je kunt wel 1000 dingen gaan bedenken of 10 dingen bedenken die je belangrijk vindt. Het uitvoeren, dat hangt natuurlijk af van sponsoren. Als bedrijven zeggen van, hey, wij vinden dat een mooie basis, dat project en wat er staat aan software, dat vinden wij een mooie basis en wij zien mogelijkheden om dat te integreren in een plan van ons. En dus wij gaan meewerken. Mm-hmm. Dan heb je een levend open source project. Maar je bent er wel afhankelijk van voor grote stukken ontwikkeling van bedrijven die daarin stappen. Of ja, van ontwikkelcenters. Dat denk ik nu aan. In Brazilië start begin volgend jaar een open source ontwikkelcentrum. Mede gesteund door de overheid. En dat wordt helemaal dat gaat helemaal focussen op de ontwikkeling van LibreOffice in Brazilië. Brazilië is een enorm grote markt natuurlijk. En er wordt heel veel met open source in Zuid-Amerika gewerkt. En Brazilië, daar is het gevoel, het sentiment bij de mensen toch van, nou, we willen niet alleen afhankelijk zijn van wat anderen doen, maar we willen zelf ook voor dingen zorgen. Dus die gaan daar gewoon met de overheid een groot ontwikkelcentrum opzetten en meewerken aan. Dus ja, voor hetzelfde geld komen daar wel initiatieven uit die richting het web gaan of wat dan ook. Oké, en dan even op dezelfde trant, is er dan een lobby vanuit jullie foundation naar de overheid van, kom op Europa, we gaan vanaf nu allemaal, alle overheidsinstanties gaan werken met LibreOffice? Ja, natuurlijk, wij lopen de deuren plat in Brussel, dat snapt u. Er is geen sterke lobby, maar iedereen die in zo'n community actief is, die heeft of zijn zaak, of die werkt bij een bedrijf, of die is in dienst van de overheid, of wat dan ook. En je gebruikt natuurlijk allemaal je contacten en je luistert naar een interessante podcast en je hoort eens wat nieuws over wat er in open source land aan goede ontwikkelingen zijn. Dat groeit wel, dat gaat wel door het netwerk heen. Oké. Okay. En verder. Ja, mag ik iets vragen over de, ja, zeker, over de strategische richting? Ja. Toen ik destijds mijn eerste netboekje kreeg, zo'n klein rotdingetje, zat Ubuntu op met ook, dacht ik, Open Office. En toen dacht ik, daar komt hier wat kleins. Ja. Maar ik kom er steeds achter dat dus de hele beweging is om, zeg maar, Open Office of het Word-gedeelte net zo uitgebreid, ingewikkeld en diep te maken als bijvoorbeeld Word. Ja. Dat betekent dat ze willen het net zo goed maken. Dus komt Word met het 5300ste font. En dat je dan ook nog dwars over de pagina kan zetten. En, hè, ja, dan moet dat er ook in. Terwijl ik juist altijd zo'n behoefte heb, al heel lang, naar een tekstverwerker die gewoon veel kleiner is. Een tekstverwerker met een ribbon. Ja. Wat? Een tekstverwerker met een ribbon. Net als WordPad en Notepad straks. Ja, nou, niet dat woord, want het is te simpel. Maar een simpel. Hoe lang hebben we? Nou, onbeperkt. Nee, maar meestal haken we na een uur ongeveer af. Ja, nee, even dat punt van de simpel. Dat is altijd punt van discussie. Van, aan de ene kant wil je simpel zijn, het moet niet te ingewikkeld wezen. Aan de andere kant, zo'n tekstverwerker, en er zijn heel veel goede functies in Writer die pas later in Word zijn gezet. Het is niet dat OpenOffice altijd Word heeft gekopieerd. Ook andersom zijn er ook dingen. Maar goed, zo'n tekstverwerkingspakket wordt ook gebruikt door mensen die daar rapporten van honderden pagina's met alle ingewikkelde dingen mee maken. Ja, dus dat is eigenlijk, zijn er twee verschillende behoeften die je in één programma verenigd of probeert te verenigen. Ja, maar met als nadeel dat het enorm groot wordt. Dat je langzaam wat gigabytes nodig hebt om dat allemaal op te zetten. Ja. Dat een lullig sticky van 64 MB. Ik kom nog op de tijd dat ik WordStar op mijn floppy had van... Weet ik wel, 100 KB. Ja. En dan reis ik de hele wereld rond en schrijf ik verhaaltjes op. Ja, leuk hè? Ja, ja. Ja, nee. Ik weet het niet. Ja, ik weet het. Ik ben heel ouderwets. Maar ik reis nog wel eens. En dan denk ik, ik zit hier in een... Ik heb geen netboekje. Ik heb geen hele grote laptop. Maar ik heb een bescheiden... Wat is het? De 13.3-inch laptop met 250 gig harde schijf. Ik heb 60 versies, of nou, ik moet niet over 16 versies van Open en LibreOffice naast elkaar staan. Ik heb nog 200 gigabyte harde schijf over. Ja, maar wacht even. Het gaat dus niet om de opslagcapaciteit. Het gaat ook om het gebruik. Ja. Er zijn in vreemde landen, mensen die geen Engels praten of ouderen of wat dan ook. Er zijn heel veel mensen die gewoon een tekstverwerker willen hebben die een heel beperkt aantal functies heeft. En daarmee doen. En die discussie, zoals je zegt, speelt al veel langer en is ook heel fundamenteel. Ja. Alleen, ik zie die open source business, dus ook met Linux, dat gaat het wordt steeds ingewikkelder. Feature crap hebben we het nu over. Hoe heet dat? Feature crap. Dat er steeds meer ingestopt wordt, maar dat je er aan de helft niks hebt. Je bedoelt feature creep overigens, hoor, niet crap. Creep. Het is, als je kijkt naar, het zijn altijd leuke discussies die je bij OpenOffice ziet. Van, ja, er wordt altijd geroepen, ja, we moeten minder opties hebben. Hè. Als je naar extra opties gaat, dan krijg je een hele waslijst. Heel veel tapjes en pagina's waar je allerlei mooie keuzes kunt maken. Er wordt altijd gezegd, ja, het moet simpeler. Maar ja, daar komt het probleem. Of daar is een nieuwe mogelijkheid. Of die klant wil dat. Of die heeft dat bedacht. Of die wil dat kunnen instellen. Dus uiteindelijk krijg je alleen maar meer opties. Dus je kan het niet iedereen naar zijn zin maken. Dat is het probleem. En als je dat wel wil, ja, dan gaat het alle kanten op. Misschien moet je dus inderdaad er naartoe dat je op basis van die code, dat je zegt, we installeren LibreOffice, maar we doen dat met voorkant simpel en we installeren daar LibreOffice met voorkant uitgebreid. LibreOffice met voorkant speciaal voor ouderen. Maar is er in de organisatie dan, want we hebben het nu over... naar Brussel gaan. We hebben het over grote visies. Dit soort dingen horen ook bij die visie. Ja. Maar is er dan iemand die programmeurs die een nieuwe feature willen implementeren, die willen een nieuwe feature implementeren. En die krijgen nu opeens meer ruimte, want Sun zegt niet, dat mag niet, want we hebben geen zin in nog meer features. Dus er komt gewoon nog meer features bij, omdat er nu meer mogelijk is. Is er dan iemand die de grote lijn in de gaten houdt? Of gaan we allemaal programmeurs hele geweldige dingen doen die voor hun deel natuurlijk geweldig zijn? Zoals ik graag een mailclient wil hebben, ga ik een mailclient implementeren. Maar er komt er weer een heel stuk bij natuurlijk. Ik zou zeggen, welkom met je mailclient. Ja, jongens, dat hebben we niet. Binnen de Document Foundation, je kunt zo'n programma niet ontwikkelen dat iedereen maar overal alles instopt wat hij of zij leuk vindt. Dat gaat natuurlijk niet. Dus je hebt een overlegstructuur met waar gewoon de ontwikkelaars samen praten over welke kant gaan we op. En dat is ook normaal. Dus het is geen vrije bende. Maar het is niet dat er één bedrijf is die dat even overheerst. Dat is een heel groot verschil. Dus in die vergaderingen moeten dit soort dingen wel een richting worden gegeven. En er moeten mensen zijn die daarvoor gaan lopen. Ja, en dat kan ook best zijn. Ik was wel heel blij, net wat jullie zeiden, van je zou een dat soort programma's moeten maken met een simpelton of een bejaarde voorkant. En de rest kan je via het internet of ergens diep op je harde schijf wegstoppen. Ja. Maar ik vond dat een heel zinvolle opmerking. Ik denk dat het ook zinvol is. Ik vraag me alleen af of er dan een programmeur is die zich daar die denkt dat is mijn ding. En dat is natuurlijk hierin dit. Misschien ben jij het wel. Je weet het niet. Mijn steun krijg je voor de Simpleton Foundation. Oké. Je wil niet weten hoeveel mensen nog steeds niet al die dingen kunnen. Hoe mijn vriendin zit tegenover me, ze werkt al 20 jaar met de computer en roept dan, hoe doe ik dat ook alweer in Word? En dan hebben we een nieuwe versie van Word, of van Writer of wat dan ook. En dan roept van, hoe doe ik dat? Hè? Ja. En dat ze wegloopt en eigenlijk alleen maar tekst wil tikken en dat gezeik met 85.000 printers en fonts en dat soort dingen niet wil. Ja. Ja, het is rampzalig. Ik ken dat soort gebruikers ook. Maar aan de andere kant, het is maar goed dat niet alle gebruikers alles gelijk zelf in één keer snappen. Want ja, er moeten ook trainingen gegeven worden. En dat is ook belangrijk. Maar daar kan ik een beetje bij helpen. Dus. Wat zouden we anders met het ontwikkelingsbudget moeten? Ja, als alles in één keer goed gaat, dat willen we ook niet. Hè? Moet het naar cultuur of zo? Dat willen we ook niet. Oké. Okay. Nou, laten we bij deze jou bedanken voor deze LibreOffice uitleg. Volgens mij is het redelijk duidelijk wat het plan is. Waar we uitkomen moeten we afwachten en daar kom ik graag nog een keertje voor terug. Ja. Als er wat nieuws te melden is of echt leuke, spannende dingen, dan... Geen probleem, je kan altijd gewoon even inbellen. Ja. Het is elke vrijdag tussen 11 en 12 wordt die opgenomen, dus dan hoor ik je graag. Je staat bij mijn favorieten. Mooi. Hartstikke bedankt. Goed. Je kan nog even blijven hangen als je wil, maar ik hoor al telefoontjes gaan. Er gingen al telefoontjes. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Oké. Hoi. Ciao. Goed, nou wij zitten er. Wat me even opviel bovenaan stond dat Mark Zuckerman Man of the Year is van Time Magazine. Zuckerberg. En dat is een heel belangrijke. Dat normaal doen presidenten en Nobelprijswinnaar en dat soort volk doet dat. Mm-hmm. Maar, ik dacht dat die Wikileaks man misschien mogelijk een kandidaat was. Ja, dat had dat ook. Maar die heeft de publieks poll gewonnen. Maar dat is niet belangrijk. We hebben ook op de website een poll gehad. En Zuckerberg heeft iets van 36.000 stemmen gehad. Ja. En Assenberg tegen de 300.000. Maar Assange is hij genegeerd. En is Zuckerberg... Ja, maar dat is duidelijk. Ik vind ook dat... Er zijn natuurlijk toch wel wat kwesties rond het Zuckerberg. Wat rechtszaken die een beetje zijn blijven hangen. Hij heeft wat betaald. Iemand die zei dat hij het ook bedacht had. Maar goed, het is een belangrijk mens. 550 miljoen Facebookers zijn er nu. Mijn gevoel is dat het over de top is in het Westen. Dat we dus juist ook door zaken als Wikileaks erachter komen. Ja, dat er uiteindelijk niks vrij is. Dat er natuurlijk toch iemand is die ergens alle Facebook-informatie allang op een paar harde schijven gezet heeft. En dat je daarmee gaat bestoken over 30 jaar. Zelfs al denk je dat het weg is. Dus ik denk dat we daar dat die twee golven van enerzijds Wikileaks en aan de andere zijde Facebook wel, dat die social networks, die gaan een beetje tegen elkaar in. Behalve als ze worden overgenomen door Yahoo. Ja, dan worden ze gewoon opgeheven. Om even een bruggetje te slaan. Nou, we hadden al net heel even over in het begin van de podcast. Delicious, onze favoriete bookmark service, staat een drama. Als die opgeheven wordt, zijn we niet blij als IT-bende mensen. Want wij nemen nu al jaren alle bookmarks voor deze podcast nemen wij op via Delicious. Dus, maar ja, hoe heeft echt honderden mensen ontslagen? En waaronder, naar het schijnt, het hele Delicious-team. Dus het ziet er niet goed uit voor Delicious. Maar we hebben ook laatst gezegd dat Blocklines opgeheven werd. Maar dat is ook nu overgenomen door een of andere vage club. Wat mij nog steeds genoodzaakt heeft om mijn vertrouwen in Blocklines op te zeggen. Maar het is, ondanks dat het zou worden gekild, is het toch overgenomen door een bedrijf. Dus het kan ook zijn dat Delicious verkocht wordt of door iemand anders overgenomen wordt. Want er zit mogelijk geen verdienmodel aan Delicious. Dat is wel een makker. Ik heb al in al die jaren dat ik het gebruik, heb ik nooit één advertentie gezien. Dus inderdaad wordt er nergens geld verdiend, zou ik haar zeggen. De kracht, hè? De kracht. Nou, ik zou het niet zo heel erg vinden als ik aan de rechterkant gewoon een banner zag van Volkswagen of weet ik veel wat. Ik bedoel, als daarmee de gratis Delicious functie in de lucht gehouden kan worden, vind ik dat niet schokkend. Voor de IT-bende podcast zou je zeggen, je kan wel betalen voor Delicious om om van de dienst gebruik te maken. Maar ik denk dat wij daar een unicum in zijn en dat niet de grote massa niet wil betalen voor de listjes als functie. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat met de listjes. Wij hopen dat die blijft, want tenminste ik persoonlijk, want anders moeten we op zoek naar een Google variant. Nou, er zijn al allerlei initiatieven op het web, op Twitter vooral. Petities die je kunt tekenen om de listjes in de lucht te houden. Mm-hmm. Als je even zoekt op hekje de listjes, dan vind je wel het een en ander. En ik heb eigenlijk het idee dat het nu zoveel aandacht krijgt dat ze er niet meer omheen kunnen bij Yahoo. Dat ze of zeggen van nou jongens, we weten dat jullie het allemaal heel vervelend vinden. Helaas, suck it up. Maar het kan ook zijn dat inderdaad een derde partij, een rijke Rus of noem het maar, denkt van weet je wat, ik zie er wel een gat in. Ik koop de boel op en dan gaan we er even mee aan de haal. Ja, het is niet dat het niemand het gebruikt, zal ik maar zeggen. Precies, alleen, nou ja, dat maakt het ook zo. Het is alleen dat ze er geen businessmodel op hebben gezet wat ook nog geld oplevert. Ja, het kan ook strategisch zijn, hè? Dat ze denken van... GeoCities dump. Dat ze denken van, nou weet je wat, we gooien het overboord. Het gek is dan alleen dat ze nog even geen alternatief hebben. Ja, het heeft toch weinig nut. Het wordt tijd dat Google snel weer een delicious clone in de lucht helpt. Zodat, net als met Google Reader, dat iedereen van Blocklines naar Google Reader kan overstappen. Maar er is een betaald alternatief voor delicious, alleen het kost $8 eenmalig. Oh, en dat heet? Dat heet inderdaad. Ik zoek het er even bij. Wij gaan verder. Er is iemand die claimt dat er backdoors zitten in OpenBSD. En ook vroeger in het IPSEC-protocol, dat er geld vanuit de FBI wordt neergeteld naar open source ontwikkelaars om backdoors in te bouwen. Dat hadden we eigenlijk net nog wel even kunnen noemen, dat er geld op te rapen is als je een afgeschermd LibreOffice document hebt, dat je dat kan, dat je geld kan krijgen om het toch voor de FBI inzichtelijk te maken. Maar het is een beetje heen en weer geneuzeld deze week op het internet over dit OpenBSD en over het IPSEC stack. Dat daar mogelijk geld is betaald om een gat in te maken. Zodat er in ieder geval, dat het in ieder geval te kraken blijft. Ik vond het interessant. Dat kan natuurlijk allemaal conspiracy theorie zijn. Maar het is interessant dat er dit soort dingen op dit moment op internet heen en weer gestuurd worden. Het alternatief voor Delicious is trouwens Pinboard. Pinboard. Pinboard.in. Ik heb het ook even getweet. Oké. Ik zal eens kijken of ik dat kan uitproberen. Ik zal een link proberen te zetten op de site. Had jij wat gezien over Gawker? Daar? Over de passwords? Nee, help eens. Ja, dus deze week is er een hele grote lijst, of eigenlijk alle accounts van Gawker Media zijn gehackt. En daar hebben nu mensen ook dan weer distillaties uitgemaakt van 50 wachtwoorden enzovoort. Wat sowieso, als je dus ooit op een van de media dingen van Gawker bent ingelogd, en dat gaat dan om Lifehacker, Gizmodo. Als je daar een account hebt, zou ik maar zeggen, en je hebt daar een wachtwoord gebruikt, dan is de algemene advies om dat wachtwoord niet op andere sites, het wachtwoord sowieso te gaan wijzigen, maar ook als je dat wachtwoord op andere sites gebruikt, om dat ook te wijzigen, want het is echt uitgelekt, al deze wachtwoorden van Gizmodo en Lifehacker. Dat is sowieso een gezonde hobby, hè? Ja. Sowieso, het zou je nog tegenvallen. Ik vond het interessant wat er dan... Ze hebben dan een hele analyse gemaakt van de meest gebruikte wachtwoorden. En nummer 1, op nummer 1 is het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. En op 2, het geweldige wachtwoord password. Ah, yes. Nee toch. ik vond hem wel leuk. Dus... Het grote gevaar schuilt hem in het feit dat er dus nog steeds in 2010 partijen zijn die je wachtwoord als platte tekst gewoon bewaren in een database die gehackt kan worden. En ja, dat is gewoon heel, heel slecht. Als je vermoedt dat zoiets gebeurt, ja, dan kan je het beste iets kiezen waarvan het niet erg is als het uitlekt. Iedereen weet natuurlijk, of heel veel mensen weten, dat het beter zou zijn dat je wachtwoord wordt versleuteld of wordt gehashed of iets dergelijks. Ja, of je kan zeggen dat je, als je je wachtwoord nu tegenwoordig password kiest, of dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kan je je altijd verschuilen achter het feit, als je hele site gehackt wordt of misbruikt wordt voor andere doeleinden, dat je zegt van ja, dat komt omdat ik gewoon het meest algemene password in de wereld heb gebruikt. Dat vind ik een goeie, Martin. Die even op. Omdraaien van de wereld, van de werk. Maar goed, paswoord staat op nummer 2 als wachtwoord. Opera heeft een nieuwe versie uitgebracht. Ik heb het op verkeerd gezet op de listjespagina, maar er is een nieuwe versie net deze week uitgekomen. En die crasht op de Opera-site zelf. Maar het is gelukkig lesbisch, hè? Hoe heb ik gehoord? Ik weet niet, dat gaat helemaal niet goed. Maar op alle andere sites gaat hij goed. Dus het is een tijdelijke glitch, denk ik, of zo. Maar het komt een beetje raar over dat als je automatische update installeert en dat je dan meteen je hele Opera freest. Dus ik heb het nu al op 2 XP-machines gezien. En het is, we dachten eerst van, het is gewoon helemaal niet goed. Maar het schijnt alleen op de Opera-site zelf te zijn, dus het zal, neem ik aan, snel worden opgelost. Ik zag er weer weinig van in het nieuws. Misschien hebben wij allemaal hele oude XP-computers die dat allemaal niet kunnen. Maar in ieder geval vond ik hem bijzonder voor een automatische update. Iemand anders nog wat gezien? Ja, ik heb nog wel iets geks gezien. Of iets wat me wel, waarbij ik wel mijn wenkbrauwen ophaalde. Ik heb op YouTube een video voorbij zien komen van LinkedIn. En LinkedIn heeft iets gedaan met een project dat heet It Gets Better. En in die video van LinkedIn zie je een aantal medewerkers van LinkedIn die homo zijn aan het woord. En zij vertellen over hun uit de kast komen. En dat vond ik op zijn zacht gezegd wel opmerkelijk voor een Amerikaans bedrijf. Mhm. Maar wat was daar het hoofddoel van? Of was het gewoon een onderdeel van een PR-stunt? Of? Nou, ik geloof dat het gaat om meer begrip of om meer verdraagzaamheid voor mensen met andere seksuele geaardheid. Maar mm-hmm. om daar zo mee naar buiten te komen als bedrijf, ja, dat vond ik wel, dat had ik niet verwacht. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja. Oh. Voor een Nederlands bedrijf is dat dan weer anders, zeg maar. Maar voor een organisatie als LinkedIn, dat vond ik wel een behoorlijk grote stap van ze. Nou, LinkedIn is natuurlijk juist degene die altijd de heer, mevrouw registreert voor alles. Maar ik heb gezien dat ze bij Diaspora zelfs je geslacht als tekstveld vastleggen. Ja. Dat gaat wel heel ver, vind ik. Maar goed, je moet er maar voor openstaan. Goed, ik ben ook blij dat ze er voor openstaan. Ik zag, ik zit nu toch over Amerika hebben. Ik zag dat er een Bill of Rights plan is. Een online privacy Bill of Rights. Dat komt nu allemaal opzetten. Gesponsord zeker in een anti-WikiLeaks iets of zo. Om te zorgen dat als je dan iets publiceert, dat het opeens onder de privacy Bill of Rights weer van het net gehaald kan worden. Maar het klinkt net alsof het heel positief is. Ik weet niet of Amerika zich moet bemoeien met een internet online privacy bill of rights. Want de laatste tijd worden ze natuurlijk wel erg aangevallen op het feit dat ze denken dat het internet van hun is. Maar we gaan zien of dit enig effect heeft en wat er dan uit voortkomt. Oké, okay, jongens, ik haak af. Doei. Ja, oké. Okay. Hard. Nope. Ja. 800 man eruit of zo. Allemaal geneuzel. Is dat, ja, ze zijn al een lange tijd bezig met het reduceren van personeel. Mm-hmm. Zijn ze aan het steggelen. En het nummer was eerst een stuk hoger. En ze hebben nu uiteindelijk het vastgesteld op 800. Ja, nee, dat hadden ze, hier hadden ze in Nederland hadden ze ook de post vastgesteld op 2832 roepen of zo. En nu zijn ze dus overstag en zijn ze dus precies op het punt waar ze al wilden zijn natuurlijk. Dus dat is natuurlijk altijd de politiek. Ja, het gaat niet zo heel erg goed met Nokia. Althans, de berichten die uit die hoek komen stemmen niet erg positief. Er moeten mensen uit. Het nieuwe high-end telefoon die eraan zit te komen, de 1.7, die wordt weer wederom uitgesteld en loopt de lucratieve kerstverkopen mis. Het is, Nokia lijkt in zwaar vaarwater te verkeren, maar het is moeilijk te zien hoe het er echt mee gaat. Ik ga ook alleen maar af van de berichten die ik in het nieuws zie. En weinig positieve berichten momenteel. Ik voorspel dat altijd hoor, trouwens. Ik zie dat Nokia niet de op het niveau heeft kunnen komen van Apple of van BlackBerry. En dat ze eigenlijk qua softwareontwikkeling eigenlijk heel erg achterlopen. Dat is een aantal. Ja, ze hebben weinig geïnnoveerd. En zoals we allemaal weten, stilstand is achteruitgang. En nu lopen ze achter de feiten aan. En ze hebben die man van Microsoft aangetrokken die het beter moet gaan maken. Ik hoop dat het allemaal niet too little too late wordt voor Nokia. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, Nokia is natuurlijk nog steeds vreselijk groot. Heeft nog steeds 35% of 30% van de wereldmarkt in handen. Weliswaar met kleine, goedkope handhelds. Maar desalniettemin is het een groot bedrijf. En ondanks dat het slecht gaat, zijn we nog niet zomaar van ze af. Nee. Mag ik dat even aangrijpen als een bruggetje naar een ander groot bedrijf, waar we niet zomaar vanaf zijn? Nou, vooruit. Ik ben nog een half uur bezig geweest om te bellen met KPN. En dan denk je van, nou ja, dat is toch niet zo moeilijk, want ze zijn nog een telefoonbedrijf. Het gaat over die actie dat ze op 22 november iedereen een brief hebben gestuurd. En hebben aangegeven, als je niks doet, dan zul je straks aan een jaarcontract vastzitten. En in ruil daarvoor krijg je 2% korting op je vaste telefonie. Maar dan moet je voortaan, kun je pas per jaar opzeggen. En ik begin eigenlijk langzaamaan te vermoeden dat ze dat expres op 22 november hebben gedaan. Zodat je nog een maand de tijd hebt om je daartegen te verzetten. Namelijk de decembermaand. De maand waarin TNT post op de reclame, op de televisie reclame maakt voor wij bezorgen de kerstkaarten wel bij je thuis. En misschien ook wel de antwoordkaarten bij KPN, maar misschien ook niet. En ja, de manier waarop dat gaat, is eigenlijk, vind ik ver beneden alle pijl voor 2010. Ja, dat is inderdaad wel opmerkelijk. Je ontvangt een brief over je vaste telefonie met daarin nieuwe tarieven. Die brief die ziet eruit als reclame, dus dat kan je gewoon wel weggooien. Alleen het blijkt dat daar onderaan een antwoordkaartje zit. En met het antwoordkaartje kun je of kiezen voor een jaar, voor 2 of voor 3 jaar vast. Of dat je geen jaarcontract wil, maar dan krijg je ook geen 2% korting. Als je niks doet, krijg je dus automatisch een jaarcontract. En dan kun je er ook alleen maar weer per jaar vanaf. En die kaart kun je invullen, maar ja, de kans is groot dat die verdwijnt in de post van december. En als je het kaartje hebt weggegooid, dan kun je bellen met 0800 0403. Alleen, het is natuurlijk ook weer zo dat er 1000 affiliates zijn die jou proberen over te halen naar hun bedrijfje. Precies, dat soort brieven niet eens onderscheiden van die affiliate troep. En als je belt met 0800 0403 om te zeggen ik wil geen jaarcontract, laat die 2% korting ook maar zitten. Dan kan ik er in ieder geval vanaf wanneer ik wil. Dan zeggen ze, nou meneer, dat is hartstikke goed. Dat gaan we voor u regelen. En u krijgt geen bevestiging van ons, want bij ons worden nooit fouten gemaakt. Dus wacht u maar gewoon op uw factuur van januari, februari 2011. En dan zult u zien dat we ons werk uitstekend hebben gedaan. Oké. Okay. Ja, of wellicht niet. En dan is het natuurlijk te laat. Dan moet je dus zelf nu een recording maken van je telefoongesprek, begrijp ik? Ja, precies. Ja. Ik zei al tegen die KPN-medewerker, ik ga mezelf dus fotograferen dat ik een antwoordkaart in de gleuf van de brievenbus stop. Ja, goed. Het is natuurlijk, en dat is toch waarom ik het even in de IT binnen naar voren breng. In 2010 zou het eigenlijk veel beter moeten. En ik vind het echt heel erg dat ze het op deze manier zo doen. De mensen die je aan de lijn krijgt, die weten zelf ook niet wat er aan de hand is en hoe het werkt. Dus ik moet aan hun uitleggen dat als ik niks doe, straks aan een jaarcontract vastzit. Mm-hmm. Ja, ik zie daar nog wel wat werk voor Joep van Hek weggelegd. En in welke bus wou je het dan überhaupt gooien? Maar goed, het schijnt weer allemaal goed te gaan komen. ja, leuke podcast. We weten weer wat LibreOffice gaat doen. We hebben de tellerstand nog niet doorgegeven. Die kunnen we dan misschien nog even roepen. Want er beginnen ons mei ook mensen te bellen. Even kijken. Heb jij de tellerstand? Oh, IPv6. Tellerstand, wat? 65 dagen. 65 dagen, mensen. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.